Ni roa i mitt sinn. Det var här i första gången. Fack sjoda där du stod. Höll till sicken der på vägen. Och du såg på mig och lo. Sola skein så fint den dagen. Då jag såg där gå förbi. Det fine vi har fått. Sjæl om høsten nå har kommet, er det galt.